Sen bez wybudzeń przez całą noc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio jest punktualnie 18 i niezmiennie jest 18 sierpnia. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Trwa spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z mieszkańcami Gorlic. Szef rządu swoje wystąpienie poświęcił m.in. działaniom opozycji w sprawie kopalni w Turowie. Ukraińska armia jest coraz bliżej Melitopola. To ważny cel letniej kontrofensywy, jednak zdaniem ekspertów dotarcie do miasta może być nie lada problemem. Na koniec tego serwisu zajrzymy do Szczecina, gdzie trwają wakacje z WOT. Wydarzenie przyciągnęło wielu ochotników. Kampania wyborcza rozpoczęła się już na dobre. W Polskę ruszył dziś m.in. premier. Mateusz Morawiecki spotkał się z mieszkańcami Gorlic. W trakcie przemówienia mówił o osiągnięciach swojego rządu. Krytycznie ocenił też działalność opozycji w sprawie na przykład kopalni w Turowie. Zwróćcie uwagę, szanowni państwo, że oni w ogóle nie mają programu. Bo wiecie, gdzie można wyczytać ich program? W niemieckich gazetach. Tak jest. W niemieckich gazetach. Tam zobaczycie. Nie dla polskich elektrowni, takich jak Turów, jak Bełchatów. Zobaczcie dalej, na czym polega antydemokratyczność tej opozycji. Jak tylko chodzi o interes Polski, realizowany na arenie międzynarodowej, zawsze kija w szprychy. Było to pierwsze spotkanie z wyborcami premiera po ogłoszeniu hasła wyborczego PiSu. Brzmi ono: bezpieczna przyszłość Polaków. Wybory 15 października, a wraz z nimi odbędzie się referendum. Tak zdecydował wczoraj Sejm. Krytycznie do tej inicjatywy odniosła się w salonie politycznym Trójki wicemarszałek Senatu. Gabriela Morawska-Stanecka w programie trzecim Polskiego Radia powiedziała, że takie głosowanie powinno dotyczyć najważniejszych kwestii. Konstytucja, wejście do Unii Europejskiej. To były rzeczy istotne, gdzie trzeba odwołać było się do zdania Polaków po to, aby mieć ten konsensus społeczny, takie większe umocowanie, które zostały podjęte. Referendalne pytania proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość dotyczą wyprzedaży państwowych przedsiębiorstw, podwyższenia wieku emerytalnego, przyjęcia nielegalnych migrantów oraz likwidacji bariery na granicy z Białorusią. Ukraińska armia wyzwoliła część wsi Robotyne w obwodzie zaporowskim, poinformowały niezależne serwisy internetowe. Miejscowość znajduje się 75 km od Melitopola, do którego siły zbrojne Ukrainy chcą dotrzeć w trakcie letniej kontrofensywy. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Walki o Robotynę trwają od czerwca. Sytuacja jest wciąż dynamiczna, trwają aktywne działania bojowe, napisał serwis internetowy Deep State. Wcześniej część zachodnich mediów informowała, że Kijów wykorzystał w tym rejonie kluczowe rezerwy wyposażone w niemieckie wozy bojowe Marder i brytyjskie czołgi Challenger. Analitycy wojskowi mają wątpliwości, czy ukraińskiej armii w trakcie obecnej kontrofensywy uda się dotrzeć do Melitopola. Uzależniają powodzenie tej operacji od zwiększenia dostaw zachodniego sprzętu wojskowego i amunicji dla sił zbrojnych Ukrainy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Szczecinie rozpoczęły się wakacje z WOT. Ponad 70 ochotników, w tym wiele kobiet, przekroczyło dziś o 7 rano bramę 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wcieleni do jednostki przeszli pierwsze przeszkolenie, badania lekarskie, a panowie skorzystali z usług wojskowego fryzjera. Następnie ochotnicy otrzymali mundury i niezbędny do służby wojskowy sprzęt. Dlaczego wakacje z WOP? Po pierwsze, żeby służyć ojczyźnie, a po drugie, żeby przeżyć fajną przygodę. Będę wam wydawał teraz komendy, tak jak w wojsku. Za mną! Patrz! Szef sztabu 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, podpułkownik Michał Grzybowski. Szkolenie odbywa się w dwóch etapach dla kandydatów, którzy nigdy wcześniej nie mieli kontaktu ze służbą wojskową. Właśnie szkolenie 16-dniowe podstawowe, które rozpoczynamy od tak zwanego wcielenia w dniu dzisiejszym w Koszarach w Szczecinie. Następnie żołnierze będą przetransportowani do miejscowości Choszno, a tam przez kolejne 15 dni będą uczyć się podstaw strzelania, taktyki. To wolny czas, a chciałbym trochę więcej się dowiedzieć o wojsku, no i później też myślę, żeby pójść na zawodowego żołnierza wojskowego. Po 16-dniowym szkoleniu rekruci złożą przysięgę przed latarnią morską w Niechoszu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Warszawie zaczęło tak mocniej powiewać, zachmurzyło się, zanosi się, że za jakiś czas będzie padać. Chociaż z drugiej strony będzie albo nie będzie, jak to mówią górale. Właśnie, jutro deszcz, nawet burze na południu oraz na wschodzie. Poza tym słonecznie, sucho i gorąco, nad morzem maksymalnie 25 stopni. Gdzie indziej powyżej 30, typu 32, 33, a w niedzielę jeszcze cieplej. po drodze z trójką. Słowic, sprzedawcy marzeń, no można było się rozmarzyć. 8,5 minuty po 18, 18 dzień sierpnia, ponoć jest to dzień ciasta lodowego. Proszę Państwa, szczerze mówiąc, nie wiem co to jest, jakaś rolada czy coś. Jak Państwo wiecie i coś macie do powiedzenia w tym temacie, no to śmiało. Na przykład plus smak, 227 trójek. Wiem natomiast, że nikogo na lodzie nie zostawimy w temacie utrudnień i różnych spraw związanych z podróżami. Po drodze z trójką do godziny 19, tu też zachęcamy do aktywności, 227 trójek. Sprawdzimy, jak się jedzie nad morze, w góry i na Mazury. Paweł Turski ogarnia, Krzysztof Sagan realizuje, Józef Niewiarowski łączy, Michał Żołądkowski prowadzi, a Michael Jackson śpiewa. Dzień dobry. Program Trzeci Polskiego Radia zdecydowanie jest czego słuchać. 14 minut po 18 po drodze z trójką. 227 trójek. Mamy najpierw coś od państwa. To jest w zasadzie jest taka prośba, sugestia, żeby no, nie zderzyć się z rzeczywistością. Przy prędkości 140 km na godzinę, jak mi ktoś jedzie z tyłu 10-20 cm i włącza mi się wszystkie samochody, systemy bezpieczeństwa mnie informują o niebezpieczeństwie, a nie wiem, czy sobie ludzie nie zdają też sprawy, że jeździ na tak zwany zderzak, gdzie naprawdę kierowcy podjeżdżają bardzo blisko, a ja z przodu zachowuję bezpieczną odległość, no nie mam możliwości zjechania na prawy pas, nawet jak cysterny jadą. Także bardzo proszę, żebyście państwo przekazali, bo na pewno no, jest duży ruch i żebyśmy bezpiecznie dojechali do celu. Przekazane i oczywiście tego sobie wspólnie życzymy. To teraz sprawdzamy, co się dzieje na drogach Warmii i Mazur. Informacje z tak zwanej pierwszej ręki ma dla nas Joanna Golon. Dobry wieczór, kłaniam się. Początek weekendu na Warmii i Mazurach upalny wieczór, bardzo ciepły, ale z burzami. Nawałnice spowodowały ostatniej nocy wiele szkód, zwłaszcza w lasach. Leśnicy ostrzegają nawet, by podczas spacerów uważać na naruszone przez silny wiatr drzewa. Tak samo ostrożni powinni być kierowcy, bo wiele dróg na Warmii i Mazurach prowadzi przez lasy, a sporo parkingów jest umiejscowionych wśród drzew. Nie było na szczęście żadnych groźnych przypadków uszkodzeń aut czy osób poszkodowanych, ale burzowe prognozy nadal są aktualne. Może spaść nawet do 35 litrów wody na metr kwadratowy, więc uwaga na kolejny, tych nie brakuje, zwłaszcza na bocznych drogach i przy dużej prędkości można stracić kontrolę nad autem. A jeśli chodzi o ruch, to nie jest on dziś szczególnie duży, ale są miejsca, gdzie kierowcy napotkają przestoje czy spowolnienia. Korek utworzył się na ekspresowej 16 za Olsztynem przy styku z Krajową 16 przy zjeździe do Wójtowa. Prace drogowe przeszkadzają w szybkim przemieszczaniu się Krajową 16 do Mrągowa. Tu spowolnienie jazdy odcinkowo już od Nowych Bagienic. Z powodu wypadku tłoczno jest teraz na 63 na trasie z Giżycka do Orzysza przed miejscowością Ruda. Nad jeziorem Niegocin auto osobowe zderzyło się z koparką. Jedna osoba jest ranna, a ruch w miejscu wypadku odbywa się wahadłowo. I tak według szacunków drogowców ma być do 19. Sporo samochodów widać na 53 za Rozogami w kierunku wyjazdowym z Mazur przy granicy z Mazowszem. A poza tym nie ma większych utrudnień. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. My również pozdrawiamy, dziękujemy bardzo. Jak jest coś do uzupełnienia, by sprawniej się jechało, no to do trójki, śmiało, proszę państwa. 227 trójek. To teraz zagramy sobie pod nóżkę, a za 3 minuty zajrzymy na Pomorze. It's 20 minut po 18 po drodze z Trójką pomagamy sprawniej dojechać do celu. Było to kultowe pytanie. Pomożecie? No i odpowiedź. Pomożemy. No, to teraz Pomorze. Więcej o sytuacji na drogach w programie trzecim Filip Jędruch. Dobry wieczór z Pomorza. Za nami kilka poważniejszych zdarzeń drogowych, a utrudnienia w kilku miejscach nadal trwają. Na początek trasa kaszubska. Nie ma już utrudnień po zdarzeniu trzechosobówek, ale nadal zwalniamy przed Godentowem. Tam światła i fotoradar, ale strata minut niewielka. Nadal trwa utrudnienie na drodze krajowej nr 25. To miejscowość Rzecznica między Białym Borem a Człuchowem. Tutaj od 14 trwa utrudnienie, zderzenie pojazdów w ruchu, ruch wahadłowy. W tym zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe. Brak informacji o osobach rannych. Odczuwalne są jeszcze skutki kolizji dwóch osobówek na obwodnicy. W kierunku Łodzi między węzłem Lotnisko a węzłem Karczemki zamknięty jeden pas ruchu. W drugą stronę zwalniamy na wysokości Matarni. Na drodze krajowej nr 22 utrudnienia między Czarlinem a Malborkiem. Dwie mijanki związane z robotami drogowymi. Strata kilku minut murowana. S7 w kierunku Elbląga przejezdna. Podobnie przejezdne też trasy nadmorskie. 501 między Mikoszewem a Sztutowem. Tutaj na pewno ruch zwiększony, ale jedziemy bez problemu. Niech nas tylko na tej trasie nie zaskoczą mijanki bądź roboty drogowe, bo takie rzeczy tam się dzieją. W sąsiedztwie obwodnicy na pewno wolno przejeżdżamy przez Pruszcz Gdański. Musimy też uzbroić się w cierpliwość, jeśli chodzi o podróż z Kokoszek w stronę ulicy Nowatorów z obu kierunków. Powoli najeżdżamy na rondo w Żukowie, ale to jest sytuacja codzienna. Powoli jedziemy przez Miszewo. No a w Chwaszczynie na rondzie nie jest źle, bywa zazwyczaj o wiele, wiele gorzej. Wyjazd z Półwyspu to strata niewiele, prawie 10 minut. A jeśli chodzi o 21 między Słupskiem a Ustką, tutaj też większych problemów nie ma. Większe towarzystwo? Owszem, ale jedziemy sprawnie. Pomimo kilku zdarzeń, do których doszło dzisiaj na pomorskich trasach, pozostaje powiedzieć, oby tak dalej, jeśli chodzi o natężenie ruchu i utrudnienia, których tak naprawdę jest dość niewiele. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. A dobrze się przekazuje takie dobre informacje. 227 trójek, proszę wjeżdżać właśnie z informacjami na bieżąco na naszą antenę. To muzycznie, jak słychać, mkniemy dalej, to jest dobre do samochodu. Automatycznie też można pośpiewać. Dżem, naiwne pytania.

razem jedna osoba ranna, zablokowane dwa pasy jezdni w kierunku stolicy Wielkopolski. I raz jeszcze A2 od węzła Konotopa po Brwinów korek na jezdni w kierunku Łodzi i Poznania. Autostradowa obwodnica Wrocławia między węzłem Wrocław Południe a węzłem Wrocław Zachód. Na 9 kilometrze kolizja dwóch autosobowych, zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Raz jeszcze obwodnica Wrocławia między węzłem Wrocław Zachód a węzłem Wrocław Lotnisko. Tym razem na 11 kilometrze doszło do kolizji trzech autosobowych. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Droga krajowa nr 25, odcinek Biały Bór, Człuchów, Rzeczenicy na 39 kilometrze. Po kolizji dwóch autosobowych ruch w obu kierunkach możliwy jest, ale tylko jednym pasem. Ostrożności i życzliwości. Jest takie powiedzenie, że podobno z ciężkim portfelem lekko się chodzi. Ekonomia w Trójce. Nie znam tego uczucia, ale... Marcin Jagiełowicz, nie, no widzę, że bez problemu tutaj dotarłeś, proszę. No tak, wie pan, bo jest po prostu papierowy pieniądz. Ten gruby jest najlżejszy. Ale nie rozmieniać na drobne. KGHM podał swoje wyniki finansowe na pół metku roku. Zysk netto skurczył się o 90% do 400 milionów złotych. Rok temu było to 10-krotnie więcej. Grubo ponad 4 miliardy. Władze spółki tłumaczą, że ta dostała rykoszetem za niższe ceny miedzi. Na światowych rynkach te spadły o ponad 10%. Nie potwierdziły się oczekiwania dotyczące mocnego odbicia pokowidowego gospodarki chińskiej. Chiny to jeden z największych konsumentów miedzi, jeden z największych rynków. Poziom zapasów na giełdzie w Szanghaju po początkowym wzroście finalnie znacząco zmalał. Mówi prezes KGHM Polska Miedź Tomasz Zdzikot. Przedstawiciele naszego miedziowego giganta zapowiedzieli nowe inwestycje. Chodzi m.in. o budowę nowych szybów i ważelni soli. Orlen będzie odbierał cały gaz z pływającego terminala w Zatoce Gdańskiej. Koncern z Płocka podpisał dziś umowę z Gazsystemem w sprawie regazyfikacji, czyli przerabiania skroplonego LNG na zwykły gaz. Orlen będzie używał terminala jako takiego swojego okna, w którym będzie sprowadzał gaz do Polski alternatywnie i komplementarnie do Baltic Pipe i do terminala w Świnoujściu. Mówi Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. A przypomnijmy, pływający terminal w Gdańsku ma zostać otwarty w styczniu 2028 roku. GUS-owskie dane kwartalne dotyczące PKB są wątpliwe. Nie oddają w pełni rzeczywistości gospodarczej. Tak ocenia Polski Instytut Ekonomiczny. Na sprawę zwrócił też uwagę wiceminister finansów Artur Soboń. Mowa o danych kwartalnych, które GUS poddaje tak zwanemu odsezonowaniu. Chodzi o to, że w styczniu buduje się mało mieszkań, a latem jeździ się częściej na urlopy. Algorytm GUS-u stara się wypłaszczyć te różne sezonowe nierówności, ale oto jak wyszło to w ostatnich kwartałach. W pierwszym po takiej operacji mieliśmy PKB na poziomie 3,8% na plusie i wtedy byliśmy formalnie najlepsi w Unii. Teraz po drugim kwartale 3,7%, tyle że na minusie. I teraz wypadamy najgorzej w Unii Europejskiej. Tę sprawę komentował dziś na naszej antenie dr Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej. Bardzo źle się dzieje, że w zgodnej opinii większości ekonomistów GUS ma problem z odsezonowaniem danych i tak naprawdę nie wiemy, jaka jest skala, ani jaka była skala wzrostu prawdziwa w pierwszym kwartale, ani jaka jest skala spadku. Natomiast jeśli popatrzymy na dane roczne, no to wtedy będziemy mieli dość dobrą informację na temat tego, co działo się w polskiej gospodarce w 2023 roku. Zdaniem analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego problem GUS-u z odsezonowaniem trwa już od kilku kwartałów. Evergrande, najbardziej zadłużony deweloper na świecie, składa wniosek o ochronę przed upadłością w Stanach Zjednoczonych. Zobowiązania tej chińskiej firmy na koniec zeszłego roku sięgnęły 340 miliardów dolarów. Zatem niegdyś drugim co do wielkości deweloperem, od dwóch lat ciągną się ogromne długi. Sektor nieruchomości w państwie środka generuje 30% krajowego PKB. Ewentualny upadek tego giganta mógłby mieć więc poważne konsekwencje dla branży. Na razie jednak sam zainteresowany odmówił komentarza w tej sprawie. Na światowych rynkach lekkie spadki ceny ropy, ale w Polsce raczej zbiera się na podwyżki. To efekt tego, że generalnie dotąd mieliśmy tańsze ceny w detalu niż wskazywałyby na to międzynarodowe rynki. W komentarzu analityków biura maklerskiego Reflex czytamy, że teraz średnio za 95 płacimy 6,64, za litr 98 7,19, za diesla 6,42, a najstabilniejszy jest autogaz, ten kosztuje 2,76. I jeszcze waluty. Frank jest po 4,65, euro 4,46, dolar 4,10, brytyjski funt 5,22, a główny indeks naszego parkietu WIG20 spędził dzisiaj cały dzień pod kreską i zamknął tydzień 0,33% na minusie. To był Marcin Jagiełowicz, kolejna osoba, dzięki której słychać, że opłaca słuchać się i słychać cały czas trójki. Tak czy nie? To jak jest z tym portfelem? Panu dzisiaj się lekko przyszło do studia, czy ciężko? Leciusieńko. Leciusieńko, tak? Tak, dokładnie. A pan kartą płaci. Oczywiście. Dobrze, to teraz w naszej karcie, Danie, kolejny fantastyczny utwór, 25 minut do 19, 227 trójek. Jak macie państwo jakieś doniesienia z dróg, no to śmiało, bo trwa i trwać ma i będzie do 19 po drodze z trójką. Program Trzeci Polskiego Radia. an empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak, as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may vary, this ship will carry on. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore. 14 minut do 19, zaledwie program Trzeci Polskiego Radia w skrócie Trójka. Może to faktycznie wtorkowe święto sprawiło, że bardziej jesteśmy na miejscu niż w drodze, bo do tej pory informacje były naprawdę bardzo krzepiące, zarówno z Warmii, jak i Mazur, czy też z Pomorza. A jak jest na drogach Małopolski? O tym tu i teraz w Trójce. Kuba Hanak. Dzień dobry z Małopolski, niestety zakorkowanej. Jak to w piątek, ruch olbrzymi na małopolskich drogach, szczególnie na tych głównych, dojazdowych i wyjazdowych. Widać zdecydowanie również zmianę turnusów, no bo wakacje w zasadzie już się kończą, zostały 2 tygodnie do ich zakończenia i zdecydowanie widać to też na małopolskich drogach. Najgorzej w sumie przez cały dzień jest na obwodnicy Krakowa, na popularnej autostradzie A4, już od węzła Zakopiańskiego aż do samych Balic w obydwu kierunkach. Chociaż teraz najmocniejszy, największy ruch jest właśnie od Balic w stronę zjazdu na Zakopane i tutaj postają Państwo nawet kilkadziesiąt minut w korku. Nie bardzo jest jak ten korek objechać, bo miasto również jest zakorkowane, głównie przez remont mostu Dębnickiego. o którym również przypominam. Wędrujemy na południe. Tutaj na Zakopiance spory ruch. Już od Myślenic na S7 widać, że kierują się Państwo w stronę Zakopanego. Również przed samym Zakopanem ruch spory. Widać dziesiątki samochodów stojących w korkach, szczególnie od Poronina do Zakopanego. Tam kilkanaście minut w korku. Również północ Krakowa nie wygląda zbyt ciekawie. Wyjazd na Warszawę w stronę S7. Tam również postoją Państwo w korku. Tu głównie przez to, że budują dla Państwa drogowcy nową drogę S7 w stronę Warszawy. Tam rzeczywiście widać postępy prac, więc chociaż to nam rekompensuje stanie w tych kilkunastominutowych korkach. Wędrujemy na wschód województwa, tutaj autostrada w stronę Tarnowa. Na 426 kilometrze policjanci zgłosili mi przed chwileczką kolizję. Na szczęście bez ofiar, samochody już są na boku, policjanci na miejscu. Nie powinno być tam utrudnień, natomiast policjanci proszą o to, żeby nie rozglądać się, jeżeli zobaczą Państwo kolizję. Jeżeli są służby, to znaczy, że ktoś już udziela pomocy, nie zatrzymywać się, stworzyć korytarz ratunkowy, jeżeli staną Państwo w jakimś korku. O to bardzo proszą małopolscy policjanci i proszą jeszcze o jedno, o odległość na drogach ekspresowych i autostradach. To też bardzo ważne, bo przy tym natężeniu ruchu zdecydowanie będzie się Państwu podróżować bezpieczniej. Tyle z Małopolski. Serdecznie pozdrawiam i życzę szerokiej drogi. A my dziękujemy w temacie jazdy, jak słychać w Małopolsce, nie ma z górki. Jutro, proszę pamiętać, tak zapowiadają synoptycy, w Małopolsce burze. Tymczasem doskonałe muzyczne paliwo. Don't get me wrong w programie trzecim Pretenders. I see the unlight. tylko 10,5 minuty do 19. To jest świetny tytuł przed tym stałym punktem programu. Don't get me wrong, Pretenders. Po drodze z trójką zatrzymujemy się, bo z tego co widzę, autostopowicze machają, czyli Piotr Łodej, który prowadził przed 18 program, może teraz gumę złapał, no i macha, a z nim dr Klaudia Rosińska. No to stajemy, no i zabieramy ich. Zdecydowanie ciekawiej będzie w drodze. News albo fake news. Oto jest pytanie. A naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Już od kilku dni w różnych polskich miastach pojawiają się naklejki z informacją o rekrutacji zachęcającej do wstąpienia do grupy Wagnera. Zresztą w Warszawie zatrzymano osoby, które dystrybuowały takie materiały. O tym sporo mówiliśmy w Trójce. Teraz dochodzą kolejne informacje z tym związane. Ja się zastanawiam, czy to wydarzenie, z którym mamy do czynienia, ma jakiś praktyczny wymiar dezinformacyjny, albo inaczej właściwie, po co taka prowokacja? Skomplikowane pytanie jak na naszą króciutką audycję, ale postaram się odpowiedzieć. No w pierwszym takim kontakcie z grupą Wagnera, jeśli chodzi o ten aspekt, był taki przekaz, to było 2 tygodnie temu, kiedy w Krakowie pojawiły się naklejki w przestrzeni informacyjnej w mediach społecznościowych, pojawił się taki przekaz tu jesteśmy i dużo informacji związanych z tym, że grupa Wagnera jest w Polsce. To miało raczej na początku mieć taki wymiar obnażenia czy pokazania niekompetencji polskiej armii i takiego niebezpieczeństwa, że na terytorium Polski znajduje się wróg, no jednak niebezpieczny wróg, bo grupa Wagnera jest postrzegana jako bardzo silna organizacja, więc miało to konkretny wymiar zastraszania. Czyli pokazanie takiej słabości państwa, tak? Instytucji państwowych, podważenie wiarygodności, jeśli chodzi o tę sferę bezpieczeństwa. Tak, w tym wymiarze dezinformacyjnym o to właśnie chodziło, żeby wzniecić taki niepokój i brak zaufania do służb, do wojska, ale też do służb specjalnych. Na szczęście to się nie powiodło. Teraz mamy coraz więcej informacji, zostały zatrzymane pewne osoby, ale jednak w przestrzeni mediów społecznościowych część tych informacji żyje własnym życiem. To no i ciągle jest to obecne, o czym mówimy dzisiaj zresztą. Dokładnie, dlatego właśnie o tym mówimy, bo być może nie do wszystkich też dotarła informacja o tym, że te działania były prowokacją rosyjską, więc jeżeli one zostaną oderwane od tego kontekstu i będą się pojawiały tylko i wyłącznie grafiki w mediach społecznościowych właśnie związane z tego typu naklejkami, no to warto mieć świadomość, że to jest już kampania dezinformacyjna, po prostu bazująca na tej prowokacji, no i mająca ukryty cel, chociaż właśnie mówimy już o nim od jakiegoś czasu, wzniecenie niepokoju społecznego i lęku związanego z bezpieczeństwem, tak? No bo chodzi o to, żebyśmy nie czuli się bezpiecznie we własnym kraju, mieli takie przeświadczenie, że nasze wojsko, nasza armia no, nie radzi sobie z sytuacją na granicy. I nawet jeżeli to nie jest w tej sferze fizycznej, nie chodzi o naklejki, ale też widzimy to w mediach społecznościowych, że są obecne te treści dezinformacyjne, też powinny wzbudzić w nas taki, no nie wiem czy niepokój, niepokój może nie, ale refleksję nad tym, że może to być groźne. To jest bardzo trafne, co pan redaktor mówi, bo to nie musi być fizyczna naklejka. Wystarczy wytworzyć takie zdjęcie, które przypomina jakiś słup ogłoszeniowy i dać takie przeświadczenie, że to się dzieje fizycznie gdzieś w mieście, na wsi, to już jest wtórne. A w mediach społecznościowych, jak wiemy, następuje taki efekt powielania masowego i wtedy mamy wrażenie, że to jest już wszędzie. Powszechne. I że to jest powszechne. I to jest główne niebezpieczeństwo, tak? Że jeżeli mamy już wrażenie tak wszędobylskiego zagrożenia, no to może nami kierować w naszych decyzjach taki nieracjonalny lęk, że coś się dzieje niedobrego i na tym zależy Rosji i dlatego tutaj chciałabym przed tym przestrzec. No właśnie, uspokojmy na koniec. Tak, bo tego zagrożenia nie ma. Na razie póki co mamy informację, że sprawcy zostali znalezieni, więc raczej powinniśmy być spokojni, że nastąpiło to dość szybko i nie wierzyć w takie przekazy, bo to jest główny cel, jeśli chodzi o dezinformację teraz, wywołać w nas lęk dotyczący tego, że nasza armia nie będzie w stanie nas obronić. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Państwa i moim gościem była dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Po drodze z Trójką my też dziękujemy. Paweł Turski, Józef Niewiarowski, Krzysztof Sagan, Michał Żołądkowski. My usłyszymy się jutro, jak za moment stwierdzi grupa Lemon, bo jutro po 19 w programie trzecim Departament Rytmu, a dzisiaj po 19 lista przebojów Trójki, 72 notowanie. Już go widzę, które oczywiście zaprezentuje Tomek Miara, a wcześniej o 19, czyli za 6 minut serwis Trójki. Niezmiennie proszę automatycznie jechać z programem trzecim Polskiego Radia, między innymi przed 22 będzie